ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا نقي يقيني تلمب موسى إشارة 9 zilizowazi Waulize wana wa Israeli alipowafikia na Firauni akawaambia Hakika mimi na kuona wewe Musa umerogwa Qala laqad alimta ma anzala haulai illa rabbus samawati wal ardi basaira wa inni la adhunnuka ya Firaun mathbura Musa kasema wewe unajua bila shaka kuwa haya Hakuyateremsha ila Mola mlezi wa mbingu na ardhi ili kuwa ni ushahidi wa kuonekana. Na hakika mimi bila shaka na kuona wewe Firauni wa umekwisha angamia. Fa arada an yastafizzahum min al-ardhi fa aghraqnahu wa man ma'ahu jami'a. Basi Firauni akataka kuwafukuza katika nchi. Kwa hivyo tukamzamisha yeye na waliokuwa pamoja naye wote. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا Atukawaambia baada yake wana wa Israeli kaeni katika nchi itapokuja ahadi ya akhira tutakuleteni nyote pamoja wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wama arsalnaka illa mubashiran wa nadhira na kwa haki tumeiteremsha na kwa haki imeteremka na hatukukutuma ila uwe mbashiri na muonyaji wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila na qur'ani tumeigawanya sehemu mbalimbali ili uwasomee watu kwa kituo na tumeiteremsha kidogo kidogo qul aminu bihi aw la tu'minu Innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutla alayhim yakhruna lil adqani sujada Sema yaminini au msiamini hakika wale waliopewa elimu kabla yake wanaposomewa hii huanguka kifudifudi wanasujudu wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula na wanasema subhana rabbina amitakasika mola wetu mlezi hakika ahadi ya mola wetu mlezi lazima itimizwe wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a na huanguka kifudifudi na huku analia na inawazidishia unyenyekevu qul ida'u allaha aw ida'u arrahmana ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا سمع مومبني الله او مومبني رحمان وجينا لولوتي منالوميتا ونيي انا مجينا مزوري مزوري ولا usitangaze sala yako kwa sauti kubwa wala usifiche kwa sauti ndogo bali shika njia ya kati na kati ya hizo wa qulil hamdu lillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira nasema alhamdulillah himdi zote ni za Mwenyezi Mungu ambaye hana mwana wala hana mshirika katika ufalme wala hana rafiki wa kumsaidia kwa sababu ya udhaifu wake na mtukuze kwa utukufu mkubwa Allahu Akbar Allahu Akbar